بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو، منگا دا آغی باطل و ڈلو ذکر شروع کرو چی پا عقائدو کی انحراف موجود دے، او نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی چی دا غطول ڈلی با ورت داخلی گی، صرف او صرف یو ډله با جنت تزی. نو دغه زمون کوششو، دام هدفو، دام غرضو چې د دې ډلو بیان وکو، او کومه لار چې موږ ته د شریعت پر رڼا کې صحیح ښکاری هغه خپل هم اختیار کو، او د نورو مسلمانانو د پاره هم منتخب کو. د دې په اړه باندې یو څو مقدماتي خبرې بیان شوې. په نننی مجلس کې اوومه خبره بیانیږي، المقدمه السابعه. ورونو، ومه خبره دا ده، د احادیثو مجموعه په دې خبره باندې گواه ده چې آخر وخت کې به مسلمانان د نړۍ واک ترلاسه کوي، فتوحات به ورته الله رب العالمین ورکوي، فتح او نصرت او بریا به د مسلمانانو په برخه کیږي، یهودو سره به جنگ کوي، د فارس مجوسیانو باندې به غلبه حاصلوي. د دې په اړه باندې ډېر زیات نصوص راغلي دي، لکه رب العالمین فرمای: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. دیر طول آیتونو کی اللہ رب العالمین دا خبر ذکر کرده دا چه رسولانو تا دا غیتا بدارو خلکو تا مومنانو تا مسلمانانو تا متقیانو تا آخری انجام او بریاز خام خور کوما. نو پا دی غلط فهمی که دی سوک زان نگزاری چه مسلمانانو تا فتح اسم نمیلاویگی، اراش جهاد پریدا، اراش نعوذ بالله دی کفری صف سر یو زیشا، نومیدی با نکی مجاهد او مسلمان با هم نومیدی نکی. د مسلم پر روایت کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي: تغزون جزیرة العرب فیفتحها الله، ثم فارس فیفتحها الله، ثم تغزون الروم فیفتحها الله، ثم تغزون الدجال فیفتحه الله. تاسو به جزیرة العرب سره جنگ کوئ، جهاد به کوئ، الله رب العالمین به درته فتح نصیب کوي، او دغه جزیره به تاسو ته الله رب العالمین په واک کې درکې. بیا به فارس سره جنگ کوي، د ایران دا کومې ساحې چې دي دی باندې به هم تاسو ته الله رب العالمین غلبه درکې. بیا به روم سره جنگ کوي، رومیانو سره دی سره به جنگ کوي، په دی باندې به الله رب العالمین فتح درکې. د اغې نو وروسته به بیا تاسو د دجال سره جنگ کوي، په اغې باندې به هم تاسو ته غلبه ملاویږي. بل روایت کې راځي د صحیح مسلم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. تر اغه وخت پورې به قیامت نه قائمیږي تر دې چې مسلمانان به د یهودیانو سره جنگ کوي، جهاد کوي. دا یهودیان به دومره وژنې، دی به دومره ذلیله کیږي چې بل د پناه ځای به نه موندو کوي، د ګټو او د ونو شاته به دی پټیږي. دومره ذلت به الله رب العالمین په دغه خلکو باندې مسلط کوي، او دا ونی او دا بوټی به آواز کوي مؤمنانو ته، مسلمانانو ته، چې اے دا الله بنده راشه، زما شاته یهودی پټ دی. دا ووجنه هغه مسلمانان به راځي، دا یهودیان به وجنی سوا د غرقد ونی نه، چې هغه د یهودو ونه ده، هغه به آواز نه کوي. نو د ډیر زیات نصوصو نه دا خبره څرګندیږي چې آخره زمانه کې فتح او نصرت مؤمنانو ته الله رب العالمین ورکوي. نه مجاهدین به مایوسه کیږي، نه همتونه به نه بیلي، ځکه کله چې انسان مایوسه شي، نا امیده شي، هغې هدف د پاره هغه شان سپېڅلي ګامونه نه اخلي. مثال دا دی چې یو انسان ته څوک ووایي مخامخ د غره په سر باندې داسې قیمتي شیان پراته دي، نو کله چې دا یقیني وي، قراین ورته مضبوط وي، ثقه انسان ورته خبره کړي وي، نو دا زر زر قدمونه اخلي او د غره سر ته ځان رسوي. خو چې کله د ده یقین نه وي چېره د غره په سر باندې به دا قیمتي شیان یا ملاویږي یا به نه ملاویږي، دا کوم کس چې ما ته خبره وکړه د ده پته نه لګي، یا به دروغجن وي یا به رښتینی وي، نو بیا دا ګامونه هغې طرف ته په هغه اندازه باندې نه اخلي لکه څنګه چې د ده یقین جوړو. همدغه شان موږ او تاسو ته په دنیا کې رب العالمین د فتح وعده کړې ده: ومن اصدق من الله حدیثا. رب العالمین نه نور څوک رښتینی شته چې نشته. مجاهده، په دې باندې یقین وکا، په دې باندې عقیده جوړه کا، په دې باندې خپل ایمان مضبوط کا، همتونه دې قوي کا، قدمونه دې مضبوط کا، ثابت قدمه شه او مخکې شه، د اسلامي نظام کومک وکا. اے مسلمانه، مه نه امیده کیږه د دې خبرې نه چې مجاهدینو سره اسباب کم دي، افراد کم دي، امکانات کم دي. دا امکانات به څنګه ډیریږي، دا اسباب به څنګه ډیریږي، دا افراد به څنګه ډیریږي، خو همدغه مسلمانان به راپاسي، د مجاهدینو ملاتړ به کوي. څنګه چې نور تواغیت اوهل، همدغه شان به دا موجوده تواغیت هم د مزنزي انشاءالله. دا اومه خبره وه. اتمه مقدمه دا ده چې د دین په اقامت کې د بنده سعی مقصود ده، کوشش مقصود دی، حرکت مقصود دی، فعالیت مقصود دی. نور مجاهد په دې نتیجه باندې نه دی مکلف. که چیرته نتیجه د تمکین او د فتح په صورت کې راوتله، نو فبها ونعمت، دا ډیره ښه خبره ده. دا د الله رب العالمین د طرف نه یو فضل دی، احسان دی. او که نتیجه د شهادت په صورت کې وه، نو دې ته هم الله رب العالمین الفوز العظیم ویلی دی. دا هم لویه کامیابی ده. اصحاب اخدود واقعا مشهوره ده، په صورت بروج کې رب العالمین ذکر کړی ده. دا وګوره، دغه ټول موحدین د وړ لمبو خوراک وګرځېدل، سره د دینه چې یقیني مؤمنانو، یقیني موحدینو. رب العالمین قرآن کریم کې تذکره کړې ده او څومره لویه قرباني ورکړه، خو ټول د وړ په لمبو کې وسوځېدل. نو آیا وسوک دا استدلال کولی شي چې دا خلک که حق پرسته وي، دوی ته الله رب العالمین په دغه وخت کې فتح ولې نه ورکوله؟ دوی ولې شهیدان شو؟ دوی ولې وسوځېدل؟ دوی ولې بندیان شو؟ دوی ولې زندانونو ته لاړل؟ دوی باندې ولې دا حالات راغلل؟ دوی ولې سقوط وکړ؟ تمکین د دوی د لاس نه ولې لاړو؟ نه که ته مسلمانې، ته مؤمنې، لږ مطالعه وکړه. آیا دغه سوالونه د دې اصحاب الاخدود په اړه باندې ته کولی شي؟ سورة بروج كي رب العالمين فرمي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد غور سمر واضح خبر رب العالمين کړی دا د ایمان گواهی ورته ور کړی دا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله پر رب العالمین باندې ایمان راوړل د عمل دغه خلق وسوځیدل دغه عذاب ورسیدو دغه سقوط راغې دغه شکست راغې کله چې د انسان منهج صحیح وي بیا شکست سقوط یا شهادتونه د رب العالمین د خوانه د ذلت نخه نه ده او هم دغه رنګه شهادت ته رب العالمین احد الحسنیین ویلی دي قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین تاسو په دوو غوره کارونو کې ښایسته او مزیدار کارونو کې نیکو کارونو کې اعلی کارونو کې موږ باندې د یو انتظار کوي چې یا به نصرت راشي یا به شهادت راشي نو دا خبرې د چا په ذهن کې ذهن وننیسي چې د مجاهدینو د لاس نه بعضې ساحې لاړې دا د دوی د منهج کوږوالی دی نه اصحاب الاخدود زمونږ استاذ دپاره یو لوی مثال دی یو لوی نمونه ده خو د دې خبرې مطلب بیا دا نه دی چې موږ او تاسو به فتحه نه غواړو یا به مایوسی کوو د مایوسۍ په اړه باندې موږ مخکې خبره وکړه د ذلت خبره دا ده چې موږ او تاسو جهاد پریدو موږ او تاسو صحیح منهج پریدو د رب العالمین د دین نصرت پریدو دا ذلت دی نور خارونه د لاس نه تلل مشران شهیدان کېدل مشران بندیان کېدل دا ذلت نه دی که دا ذلت وې نعوذ بالله نو بیا د احد ورځې مطابق تاسو څه فیصله کوئ د اصحاب الاخدود په اړه باندې تاسو کم حکم کومه فتوا لګوئ نو دا اتمه خبره وه نهمه مقدمه دا ده چې د قربانۍ معنا پیژندل پکار دي چې د الله لپاره قرباني ورکول څه معنا لري دنیا کې ډیر خلک جنگ کوي ډزې کوي او بیا دا وایي چې مونږ قرباني ورکړې ده نه دا ټول د الله رب العالمین لپاره قرباني نه ورکوي بخاري مسلم روایت ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل رياء فاي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله یو کس راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته دا تپوستی وکو چې اې دا الله نبی بعض خلک را لګي د حمیت او د غیرت ته وجنا د قومیت ته وجنا د عصبیت ته وجنا جنگ کوي بعض د بهادری او شجاعت ته وجنا جنگ کوي بعض د ځان خودنې د پاره جنگ کوي ځان مشهورولو د پاره جنگ کوي پدې کې د الله رب العالمین په لاره کې کم یو حسابېږي نبی علی سلام په دې درې واړو باندې رد وکړو وایي څوک چې دې لپاره جنګیږي چې د رب العالمین قانون نافذ شي د هغې نظام حاکم شي د هغې کلمه اوچته شي د هغې توحید نافذ شي شرک ختم شي دغه انسان د الله رب العالمین په لاره کې جنګیږي د دې نه علاوه دا نورو مقاصد او اغراضو دپاره چې څوک جنګیږي دا د الله رب العالمین په لار کې نه جنګیږي بلکې دا په یو باطل لار باندې جنګیږي اوس دغه لار تاسو خپل معلومه کړئ چې دا کوم ځای طبیعت لیده همدغه رنګه اوس چې څوک دا دعوه کوي چې موږ صرف او صرف د خپل وطن نه د اشغال پای ته رسولو لپاره جنګیږو او دې ته قرباني وای چې ته ولې زما وطن ته راغلی نو آیا دا به قرباني حسابیږي دغه حمیت او دا غیرت خو د قریشو چې کوم کفار په مکه کې وو په هغې کې هم دا موجود و د اسلام نه مخکې په اوس او خزرج کې هم موجود و آیا نبی علیه الصلاة والسلام د دغه خلکو صفت کړی دی په دې خبره باندې آیا هغې دغه جنگ د وجې نه دغه جګړې د وجې نه مسلمانان وګرځېدل نو هغه جنگ هغه ډز هغه لیکنه هغه بیان جهاد او قرباني حسابېږي چې د الله د دین د سرلوړۍ دپاره ترسره شي د دین علاوه دا نور تکلیفونه دا قربانی نه ده چې هدف د پاک نه وي مقصود د سپېڅلی نه وي او وینه ورکې نو دا خو ډیره خطرناکه خبره ده خپل د صف لک تحقیق وکا. دې لپاره ایمانی او شرعی تربیت پکار دی. هر هغه سړی ته چې هغه وي زه د الله دپاره جنګیږم دا به عقیده زده کوي، او څوک چې جاهلی غیرت باندې جنګیږي عقیده نه پیژني خپل جنگ ته شرعي حیثیت ورکوي دا باطله خبره ده. قربانی خودی ته ویل کیږي چې یو کس سالم عقیده ولري، د الله په دین باندې دومره پویوي چې د هغې اوامر په ځای کې د منهیاتو نه ځان وژغوري، شبهاتو نه لرې شي، توحید دپاره قربانی ورکي، شرک ختمولو دپاره قربانی ورکي، نه دا چې دا په خپله شرک کې اخته وي، خپله شرک تنفیذ کولو دپاره هڅې کوي، دا خو د کفارو اهداف په خپل لاس باندې نافذوي. د قربانۍ نتیجه دای چې ورځ تر بلې د انسان ایمان قوي کیږي، د کفر نه لرې کیږي، د کفارو نه لرې کیږي، د موالات نه لرې کیږي، د وضعي قوانینو نه لرې کیږي، د دیموکراسۍ نه لرې کیږي، باطل پرسته خلکو نه لرې کیږي. دای نخه ده، دای علامت ده. ایمان کې قوت راځي، او کله چې ایمان کې قوت راشي دغه قوت په اندازه باندې رب العالمین نصرت کوي موږ او تاسو سره ای مجاهدینو، ځکه زموږ او ستاسو ولی او ناصر الله دی. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. د مؤمنانو مولا، ناصر، ولی، دوست، ملګری، امدادی، کومکی دا څوک دی؟ الله رب العالمین دی، او د کافرو هیڅ څوک نشته. نو کله چې موږ او تاسو همدغه مولا، همدغه اله، همدغه ناصر، همدغه ولی د رب العالمین اوامر ومنو، هغه به زموږ استاسو کومک او مرسته خامخا کوي انشاء الله. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رب العالمین خو متقیانو انسانانو سره دی چې موحدین دي، محسنین دي، نیک عمل خلق دي. نو قربانی دی ته ویل کیږي چې مجاهد په دین باندې پوي، عقیده باندې پوي، غرض او هدف سپیڅلی وي، علم او ایمان کې وخت په وخت باندې اضافه راځي، د ده په فعالیتونو باندې توحید نافذیږي، شرک ختمیږي، فساد ختمیږي. نو دا نهمه مقدمه ده. لسمه مقدمه دا ده، د دین په کارونو کې قاعده دا ده چې ماضي باندې حکم نه کیږي، موجوده او حال ته به کتلی کیږي. داسې څوک نشي ویلی چې پخوا موږ داسې ښایسته کارونه کړي وو، پخوا زموږ عقیده ښه وه، پخوا موږ جهادونه کړي دي. نه، اوس دې څنګه حالت دی؟ پخوا دې جهادونه کړي وو، اوس څنګه یې؟ که اوس باطله شوی، که اوس منحرف شوی، نو پخواني عبادتونه خو دې لاړل، هغې باندې خو ستا دپاره فیصله نه کیږي. لکه مانعین د زکاتو دا خبره کولی شوه ابوبکر رضی الله عنه ته، نورو صحابو ته، چې ګوره موږ سره څنګه جهاد کوئ؟ موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې د هغه صحابه او ملګري نه وو. آیا هغه ماضي ورته فایده ورکړه؟ نه، هغې طایفه ممتنعه وګرځېدل، هیڅ فایده ورته ورنکړه، او کلک جنگ ورسره صحابه وکړه تر دې پورې چې دغه خلک ذلیله شو. نو نن دې هم څوک دا دعوې نه کوي چې موږ پخوا داسې کارونه کړي وو، موږ داسې قرباني ورکړې وې. نه، اعتبار ستاسو موجوده او ظاهري حالت لره دی. کنه د افغانستان او پاکستان په پارلمان کې دا ناس سابقه جنګیالي دی خو هم دا دعوه کولی شي کنه چې موږ هم قرباني ورکړي دي، ولې د شوروي په خلاف باندې د خلکو جنګونه نه دي کړي، همدغه رنګه دا نور جنګونه نه دي کړي، آیا د دې د دعوې ته بس اعتبار ورکولی شي؟ نه، څنګه چې دغه خلکو دعوه باطله ده، همدغه رنګه نن که یو سړی دا دعوه کوي چې ما مخکې قرباني ورکړې ده، او اوس یې عقیده کې انحراف موجود دی، بیخي ښکاره دی، مخکې هم دغه انحراف موجود و خو بعضې خلکو باندې پټو، نن خو بیخي واضحه شو، ښکاره شو. بیا هم چې بعضې خلک دی سره ولاړ وي، نو د دې ماضي ته به اعتبار نه وي. آخري خبره په دې کې دا ده، المقدمة الحادي عشر، یو لسم مقدمه چې بار بار بیان شوې ده خو د دې ډلو په مناسبت سره یو ځل بیا دلته مختصرا بیانیږي، چې داسې خبره په اسلام کې نه ده یو کس صرف په خوله باندې کلمه ووایي نور د هغې خلاف کارونه کوي، هغه نواقص چې په هغې باندې بیرته دا کلمه ماتیږي دا انسان مرتد ګرځي، او بیا هم دې ته د مسلمان نسبت وشي چې نه دې کلمه ویلې ده، بس چا چې کلمه وویله دا سړی بیا نه کافر کیږي، اگر که هغه هر څومره نواقص د اسلام اختیار کی، هر څومره د کفار او دوستی وکړي، د هغې ملګرتوب وکړي، وضعي قوانین ومني، دیموکراسي ومني، بس تا نه کافر کیږي. دا د عامو خلکو په ذهنونو کې اوس هم دا خبره پاتې ده چې نه د پاکستان حکومت کلمه وایي، د افغانستان حکومت کلمه وي، طالبان کلمه وي، دغه رنګه دا نور باطل پرست لکه شیعگان بریلیان دا کلمه وي. او نبی علیه السلام فرمایي چا چې کلمه وویلې د دې وینه او د دې مال په ما باندې حرام دی. خو دا خلک دا روایتونه او دا نصوص نیم وي، د نیم معنا نه کوي. د یهودو په شان باندې دغه باطل پرسته خلک دا صفت په دې کې هم راغلی دی، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، په بعضې حصه د کتاب باندې ایمان راوړي او بعضې حصې نه انکار کوي، کفر پې کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. ما تامر کړی شوی دی تر هغه وخت پورې خلکو سره جنگ وکما جهاد وکما تر دې چې دا خلک د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې گواهی ورکی، شهادت ورکی، منځونه شروع کی، زکاتونه ورکی. کله چې دغه عقیده برابر شوه، دغه اسلام راوړو، دغه ایمان قبول کو، نو دغه خلکو زمانه خپل مالونه محفوظ کړه، خپل وینې محفوظ کړي. د دې وینې تویول هم ناجایز دي، د دې مالونه اخستل هم ناجایز دي. دغه ځې پورې احادیث او تشریح دغه باطل پرست خلک کوي او خوشاله شي چې ګوره مونږ کلمه وایو، مخکې نه ورځي الا بحق الاسلام. دغه قید پکې دی، دغه وینه او دغه مال حلالیږي. نبی علیه السلام فرمایي کله چې د اسلام په حق باندې په اسلام کې یو خبره وه چې هغې باندې انسان د اسلام نه وځي، دا کار دې وکړو نو بیا دې ګوره وینه حلالیږي، بیا دې مال حلالیږي، بیا تا سره جنگ واجب دی، بیا تا سره جهاد واجب دی. صرف دا نه ده چې هر سړی کلمه وویلې د دې وینه دې پامن شي، د دې مال دې پامن شي. نبی علیه السلام سیرت ته خو لږ وګورئ، الا بحق الاسلام قید وضاحت به درته معلوم شي څومره مرتدین وجلی. صحابه او سیرت ته خو وګورئ څومره مرتدین وجلی دي. همدغه صحابه چې د نبی علیه السلام دا روایتونه ذکر کړي دي، دوی خپله دغه مرتدینو په خلاف باندې تللي. نبی علیه السلام په وخت کې زانی رجم شوی دی، مرتدین وجل شوي دي. عرنیین نبی علیه السلام ونه وجل، هغه مرتد نو. همدغه رنګه په شریعت کې د حرابې او د ډاکې حد شته، دا نو ورکړل شوي هغه وخت کې خلکو ته. نو دا خبره او دا کمزوري وسوسه چې د چا په ذهن کې وي چې چا کلمه ویلې دا مسلمان دی او د هغې مرګ ناروا دی، د هغې وینه ناروا ده، د هغې مال اخیستل ناروا دي، دا خبره غلطه ده. احادیثو باندې ځان پوی کول پکار دی. خوارج کلمه وی، صحابه ورسره جنگ وکړو، نبی علیه السلام د جنگ ارمان کړی دی، باغیان هم کلمه وای، الله رب العالمین امر کړی دی چې دغه خلکو سره جنگ وکړي. طایفه ممتنعه، هغه خلک، هغه جماعت چې د دین د یو حکم نه ځان په زور باندې بند کی، په ډلې سره، په جماعت سره ځان بند کی، اگر که نور د دین په ټولو احکامو باندې عمل هم کوي، دغه طایفه ممتنعه د دې په خلاف باندې جنگ واجب دی، اگر که دا ټول شرایع د اسلام په ظاهره کې مني. مانعینو د زکات، هغوی منځونه نه کول، روژه نه نیولې، ټول عبادتونه کول، او د صحابه په اجماع سره دا مرتد وګرځېدل، جنگونه ورسره وکړه، تر دې پورې چې دا هغې نه یو ډله وه په کوفه کې په خط کې پراته وو، جهادونو ته وګرځېدل، جهادونه هم کول، د دې لپاره چې رب العالمین ورته هغه پخوانی ارتداد معاف کړي. د بنو حنیفه یو ډله وه، او صرف یو کس مسلمۃ الکذاب په اړه باندې یو ښه خبره وکړه، دا نور ټول دلته چپ ناست و، غلی ناست و. یو مسلمان واورېده او ورغی عبدالله ابن مسعود ته دا خبره وکړه رضی الله عنه. هغه صحابه سره مشوره وکړه او دا خلک یې ووژل. تاتاریانو کلمه ویله، شیخ الاسلام پې د ارتداد فتوا ولګوله او کلک جنگ یې ورسره وکړه. نور ډېر زیات مثالونه دي چې صرف کلمه ویلو سره سړی مسلمان نه ګرځي، مګر کله چې ته د کلمې ټول اوامر، ټول احکام دا په ځای کې، نو به مسلمانې. یو سړی وایي زه کلمه ویمه، او نعوذ بالله نبی علیه السلام ته کنځلی کوي، الله رب العالمین ته کنځلی کوي، د قرآن کریم ته کنځلی کوي، د دین خلاف کوي، آیا دې ته به څوک مسلمان ووایي؟ سره د دینه چې دا کلمه م وایي، همدغه رنګه دا نور نواقیز هم دي کنه، چا چې دغه اختیار کړه دغه انسان هم د اسلام نه وځي. نو غرض مې دا دی ورونو چې د چا پټکی په سر کولو د عمله، یا غټه ګیره پرې خدلو د عمله، یا صرف او صرف په خلی باندې کلمه ویل او نور په عمل کې کفارو سره موالات کول، دوستی کول، د کفارو قوانین منل، کفارو سره مرستې کول د مسلمانانو په خلاف باندې، اسلامی نظام مخنیوی کول په زور سره قصدن او شعورن، نو دې باندې تیر نوځي دا خلک هم مرتد کیږي د اسلام نوځي. که شل ځل هم کلمه وی د دې وجل د دې قتل دا واجب دی، جنگ سره واجب دی. نو دا یو څو مقدماتي خبرې وي. انشاءالله پر روان درس کې پلی موضوع ته وردن کیږو. رب العالمین دې موږ تاسو ټولو ته صراط مستقیم وخی او په دغه مبارک لار باندې دې موږ تاسو ټول کلک کی او استقامت در نصیب کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.